جنڈا بولو بولو لالا ڈابا لس لالا نبی کا جھنڈا اچھی لالا ہر گھر میں تیرا ہو پکارو یا رسول یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پردہ اٹھائے کس کا پردہ اٹھائے کس کا صبح شب میلاد آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد پیارے ربیع الاول جھلک سکتے ہیں پیارے ربیع الاول تیری جھلک سکتے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب میلاد تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب میلاد پٹا دے تو جگہ میں تو دے ضیا کا بھڑا پٹا دے تو جگہ میں تو دے ضیا کا بھڑا پٹا دے تو جگہ میں تو دے ضیا کا بھڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب میلاد یا رسول اللہ آمد پر نور کی آمد بولو نور کی آمد پیغمبر کی آمد سرور کی آمد آقا کی ولادت آقا کی آمد آقا کی آمد جب چلتے چاند ستارے جھلملاتے چاند کے تب تلک تب تلک جشن ولادت ہم مناتے چاند کے شبہ طیبہ میں ہوئی بٹ بٹا گے بڑا نور کا صد سلیل نور کا نور کا ہمیں گدا توبہ رشا بھر بھرتے پیالا نور کا ہمیں گدا توبہ رشا نور دل دودنا تیرا دے دال صدقہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا ستار نام ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو جھنڈے لہرا کر بولو جھنڈے لہرا کر بولو آمد پر کی آمد سربت کی آمد رہبر کی آمد آمد آقا کی آمد ہے، داتا کی آمد ہے، پل نور آمد دلبر کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے، داتا کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے۔ ذرا زور سے بولو اور جھوم کے بولو، اور جھوم کے بولو، آقا کی آمد ہے، داتا کی آمد ہے، پل نور آمد، آقا کی ولادت مرحبا یا رسول اللہ۔